زر کی بے قراری دا قرار میرا جنا یو بوٹی دا بل بوٹی دا دانگی را دانگی آج سہر نا وقتی نا آگا پاسی دی نا دے استاد دتا قطرو بھی میخیو دے با در طول نمخ کی ورو کے کشر را طول نمخ کی با دے حاضر و غد غد بروسو حاضر آگا تو یا انتا قطرو قطرو باللائل تو خو آگا شپی آگا مرگئی چی سار وقتی کی پاسی دلی استاد علی بھی خوان خوشحال پر فق معنی مشهور شو قطرب بن محمد بن المستنیر دے تفسیر کی آیات دی سورۃ نحل ذکر کی قرطبی دا غدا قول دے زبان نقل کرے دے الا من ظلم ابن المستنیر وی الا من اکره علی یجهر بسوء من القول کفرا و نحوه فذلک مباح دے رواجی معاویہ سے سرے نیولیو وی علی تا سپک خلوق وضوا دا علی خلاف خبرو کو پر ممبر کینو نوچے کینو دے خلقو توی خبرو ہوئے امران یا امیرو ان اصب علی لعنہ اللہ امیر سے مات ہوئی چی علی تا سپک خلوق وضوا پر دے دا اللہ لعنتی لعنہ اللہ معاویہ ترا جا کرو علی تا نو راجع کرے پا دی وقت کی دے ما تا چی دا کما خبر کئی نو پا دی بانی دا بانی اللہ رانا تکی نو خلاص شو اپری خوبی زا روز تو خلق و توی ویدا جسے و کوا خطا تا کنزل اکڑا او علی سیب تا کنزل نہیں کری اگا خوی امرانی الامیر ان اصب علی لعنه اللہ امیر را تا دا ویلی دی پا دی امیر دی اللہ لعنا تکی مجبور ہے خبر ہو باسی نو وہی باس مجبور ہے تو چمر دے پکیتا جو کفر خبر ہو دی جی نہیں الا من اکرہ الا من ظلم سرگندوائے تاسو خبر خیر دفعی ہے پٹ سات آئی سرگندوائے نہ او تعفو عن سوء یا مخر آئے تاسو معافی کوئے دبری ویلو نہ بے شک اللہ دے دیر جات بق معافی کا ان کے اتوانا دے نو خلاص بری کی درے حالتوں نے بیان کل تبدو خیرا کلمہ دا خیر وائے وجلی دی اکپری دی دی او تغفو دا خیر کلمہ وانے خلوم نو خوادے زرکی دے سات اللہ او خلوپی نو خوادے انہ پا بدو خوادائی انہ دا خیر پا کلمی خوادے بس غلے پا کتا سو کی تو چل کھائی بیا پر ستا ساکی در بیا دے موگے ناستے او تعفو انسو درہم صورت تے تعفو انسو مخروہ دا بدد ویلونا مجبور کئی دی چی دا وانا خبر اوکا او تد آگے نمخروہ وینے کو درہ وارا حالتونی کی معافی چی مجبوری دا دا خیر خبر اوکا عظیمت تے دا ویوکا نشویرے دے خیر دے خبر نہ پڑھو کہ ساتھ خلو پہ نہ پڑھو میں پڑھو تو بد دی مجبورتی ہے بد ہوا ہے دے دین مخوا رہی اوئی نہ ہوئی ار تو چرا لا اللہ کا پتہ ہے کنا اللہ بخون کے رے معاف بری کی دیر جات معافی کے ان کے اور بیر دی سر اللہ قدرت والا دے نخلاص بری کی عمار یاسر سمیہ یو کورنه ده پلار مور و زوی دی کافر نیولی سزای و کولا یاسر او سمیه دوارو عمل پا عظیمتو کو بدی ده خلینه و نوخ که صرف پا ذرکی و نساتل بلکه تو بدو خیرم پا کاروانی ده خیر کلمه بی آغا که شهیدان شو بلخوا عمار ہماری کوئی تو غرض اس کا بوتا پیخنے کے کتا کاو بر کے دا غا بسا بندے دا وہ سو کی مان گوجنی نا غول اگے تعفو عن سوء اگا خطا کلمہ ویلا رخصت بندے عمل کو خبر ہے پدر کی پٹ او ساتل او تو ہو یا حق خبر ہے پدر کی پٹ او ساتائی اپ کھلو مان غلط ہوا ائی نو دپ کھلو غلط ہوا ویلا او زڑکی ایمان پریخ واغو درم صورت پو حق خبر وائی ادنا حق نتاف وانسو دا دینا کلو روائی وائی نا حبیب بن الرید مسلمہ نیولیو مسلمہ لعین چی دعوی دا پیغمبری کریو آوی ان اللہ قد اشرکنی معاکا تا پیغمبری خوزیو پیغمبر کریو نو دا خارونو اختیار ستاری و دا ساراونو اختیار بزمائی جرگای لگلی و وید خپل مرگ نپس اختیار ما تا پریدین و دا تابان ایمان روڑم تا سرکی گم نو مسلمه نیولی و دی نو دا تبریوی اتشهدو ان محمدن رسول الله دا اقرار کیتا چی محمد دا اللہ استادی دی نو غبوی آو نبیا بتوی اتشهد انی رسول اللہ نو نہیں ناوی نو نہیں آوی زان بے کون کو آخوا دیفا بے قتل بات بتا غیر تتشی چی دا یو آوری دا بلا ناوری پوشو چی دے پا دی کلیمہ خلو نو خوزی تا آفو آنسی نو لاسی غز کولا بلی غز کو خپای غز اکرا بلی غز اکرا پا دی ہر حالت کی ویتی تا پوست کاؤ اتشہدو ان محمدن رسول اللہ غبی آو چی بیئی اتشہدو انی نبی رسول اللہ نو غبا لکدلی ونو یو خواب القوا قتل جواب نور کاؤ پا دی حال کی رشید کاؤ تاعفو انسو اللہ دی آفو ون موافق ان کے چی خاک دی پڑ کاؤ دی درم سر لگی آفو ون اللہ دے قدرت والا دے جبر دے ظلم نمبر اخلاص کی دے اختیار دے اخلاص کی دے دے دے ذکر کرو اس بیبا کا منافق اسلام دے او کفر دے اسلام دے او کفر دے جماعت کی اسلام دے جماعت نبار و دین بیا کفر دے بی دینی دا ناکار عمال لی یقیننا چو کفر و کو دے اللہ و دے پیغمبر انکار کئی پیغمبرانو او غیمیتی دے دے فرق راوستلو پو میند کی دا اللہ دا انبیاء و پیمان راوڑو کی دا مومن عقیدہ بسی لا نفرق بین احد منهم او دے پکے دا فرق راوڑی لکے یہودی او پیرنگے اللہ منی اللہ سر شریکان پیدا کی پیغمبر منی دا پیغمبر دا خدای توب مقام ترسی یا دا پیغمبر نے انکار کے لکے دا سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام نے چی یہود انکاریانو وہ سنتی نے دی نو فرق کی ایمان در آلو ہوائی دو زمانگی ایمان نے پر ذنو باندی انکار کر دو ذنو نورنا در رسول علیہ السلام نے عیسیانو یہود اٹھول انکارو کو از دو نیت تے چی جوڑا کی پر میند لے کے ذا اللہ سلال انسی یعنی جوڑا کی پر میند لائے بلا راج باندی رواندی بل پر جوڑا کی دغ پلیتان خاص دغ دی کافر بالکل کرا حقا حق حقا ثبت ثبوتا یقینیا دا خبر بالکل کرا ثابت دا چه دا دی منافق کافر او کافر اللہ دے کافر اللہ سزا دا دلیل که ان کی آج ایمانی بشارات ذکر کی راچ ایمانی دے پا اللہ و پا انبیاء و فرق نکی دی ایمان در آلو پا میند کلی آو دا دونا طول منی و پا طول ایمان در خپل خپل درجے دے اللہ بان ایمان دے الہیت تے انبیاء بان ایمان دے نبوت تے او دے رسالت تے بیا پا انبیاء کی دے ایمان تفاوت خپل خپل مقام خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورم بیا پا خپل خپل دے باندے نزار طول منی دا بزرگان دا غطان زرد چوار بکی دور اللہ بدلی دے اللہ دیر بخون کے وڈیر میرا بانا یسعلو کال کتاب بیان دے رسالت شروع کئی دا پیغمبر علیہ السلام دے نبوت پا دفع دے اعتراضون سرا اپلیتی دی یہودو پا دول سویتونی کی بیانی مقصد المانوالا اولا پا دری وایتونی کی رتنی وی منافق لپشپگ وایتونی کی زورنی وی یهودی نیا علماء اصول پا دول سایتونی کی رتنی ذکر کی تضعیفا و تنصیفا سورتم پا تضعیف و تنصیف دے گنا چال روبعا دا نو دا نصف کنو سومن دے چال سومن دے نو دا مضاعف کنو روبع بشید چالا نصف دے نو دا نصف نصف کا نو ربع بشی، چالا چو ربع دا اغا مضاعف کا نو نصف بشی، چالا نصف دے دا نصف مضاعف کا نو کل بشی، او چالا نصف دے دا نصف کم کا نو ربع بشی. دا میراث مخرم طولی دا سرن چالا تلو رما دا چالا تما دا چالا نیم دا نو چالا پکی طول دا چوک نشت دے یو دوی پاتی دے نو جیدار طول دا گا دے کنا بل میراثی نشت دے یو لور پاتی دا زوی الفروض کی یو لور پاتی دا نو نصف دا گا دے نیم دو آخلی کنا خاون مر دے اولاد نشتے نو ربع دا دخدی اولاد نشتے نو سمن دے خدا ملسوا میراثی خاون دے نو دا نصف دے کا اولاد یو نو نو نصف دے کا اولاد یو نو ربع دا نو مسلر تنصیف و تضعیف و زواجرم تنصیفن او تضعیفن دیگر رو ایماندار لدری منافق ناکار دے پا صورت دا مسلمان ناغل مضاعف کرنو شپایی کو یهودی دا منافق نا بدتر دے ناغل مضاعف کرنو دول اسے کرنو دی یهودی دول اس نیم کا چنین دے کرنو شپک شو نو منافق لدی شپک نیم کا نو دری شو نو دری مومن لزورنی رٹنی ویدی دی یهودی باس ادا اعتراضو ایرا پیغمبر ندی ولی پیغمبر ندی چی مونگ چوی آقا معجزه نخی دی قرآن دو قسم جواب ذکر گئی یو جواب دا تعنت او دا زد و عنات پا بینا باندی چی آقا دا شرمولو دا رسوا کولو دی تلا پا ما اعتراض کئی خپل زان دی ندی پیجندره چی تا سی چی دی شو شرمی گی کستر دیشت. دویم جواب ذکر گئی تحقیقی د نور مخلوق د پوه کولو لپاره کنه چې نور خو د پوه شي هغه ته شک پاتې نشي. قال وحی ولی راغله تا هغه معجزه ولی نه خی چې موږ یې غواړو. جواب ذکر کوي تپوسونه کېدنا اعتراض کې زمانی کتاب والا مولیان علما سو درالې ګلو راوړلو دوتا لیک د اسمان د طرفنا د غیبنا لیک راوړه کنه زموږ په نوم باندې تصدیق راوړه. اس دا رواج جوڑ شے دے کنا وی دفلان کی عالم تصدیق راو را چستا مدرسہ شدے چاندہ در کون او کدانی ننہ در کون نو دوی لک راو را کنا دا اللہ دا طرف زمون کنم بانے چمون گی ایمان راو زمون کنم گی نی راو را نمون گی ایمان راو وی پریشانہ کی گمو فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک نو دو تکوتنو نکلو موسیٰ نا اعتراضو نکلو دلو خبرو دا دینا دو تولیو اخوایا منتا اللہ پڑا گا بانی اگا آواز یاوری ای موسیٰ تا سر خبری که نو منتا تیری سرگن شکنا نیونی دو تندر پس سبب دا دی ظلم ظلم یہ ظلم یو که کنا دا اللہ رب العالمین لی دل پا دنیا نکی در نو دا ظالمانو ای منتا یونی نو منتا تیری سرگن شی تندر پسور ظلمی بیا بل دتا یم دا دا ترکیب دا پارا ندی سم دا ترکیب دا پارا ندی اگا ترکیب چی کم تاس ہوتا ہے جوان دی ورستو نا تراخی فی البیان دا دا دا تومیم دا دغین ورستو دا خبر اموارا او یا سم دا استبعاد پختو کیون دا ہوئی دوم رخم دا سروک رو بیا هم لا تزما خلاف کرے دا بیا هم لا دا سم پدے ویلگی دا دا استبعاد دا پارا دا مخ کی او دا روز تو خبر دی او بلن دیری لیری لیری دی دا تسکای بیا املانی ولی اتاس اس خیر بفولی دو املانی ولی مخ کی مویلو پس تراغینا چراغی اتاس تو صاحب بیانونا دلیلون راغلو پا توحید دا اللہ بانی اتاسو لی دلیو موجزی ابیا ام تاسو کو فرکو نزا ولی پا عفونا عن ذالک نعمت بین کرد نو معافی می اکڑا تاسو تا دے جرم سمانا دا خیرت دا سزا نمی معاف پای دا دنیا سزا خوا اقتلو انفسکم فاقتلو انفسکم ذالک خیر لکم عند بارکم قتل پای تیار کری ورکا سزا یا ورنکر خود سزا مقام تی رسولی نو دا دنیا دا سزا نمی معاف پا ورکرمونگا موسیٰ سلطان مبینا دلیل سرگن اور کرمگا موسیٰ را غلب سرگندا فرعون غانی جابر متمرد من آجب العجائب دد دلاس نسنگا جندے پاتی شو چون ددیا لگ پا سربانی دپ لکونو بچیان وجلی او آقا لکو تس مخامخو لالنے او دیو تسویلی نشی او ویلا پریرا یری دبتنا د فرعون وی علماء دا قصص وی کہ دا فرعون پا خلقو باندی دا خپل خدایی دا سرگندولو یو دلیل به داوی چه دا خورم سکم او دسمات نکم او دسمات نکم نلو دسمات نورکی او دسمات ویده زمان دا خدایی دلیل لیکن سالور سو کال تقریبا نشیو چه دمر مرض پینورا چه پا سریم در نورا گنه چه سری درون شیوی نو خود سر کشه تودره دلیو ندانه که چی موسیٰ علیه صلاة و سلام لار پر ویدل باندی وی در وی پا کتاس واو رزما دا قید احترازی حدیث نده در خلق و کشی دیدی کلی دیم در قرآن خلاف امونی دیدنو در چه غدن نسو اوی دلیل و خواه پا در خورو و براغه است وی دلیل و خواه پا حلقا آسا دم امساو غزور امساوی کم دم رواز که لخته د جنت وا دو خاخ او دو سانگی وا او دو مومن کی گوتا وا چولا نو غدا شو لکه کونتی چی دلا سو وطن د چی پر مته کی خو او کونتی خلوا دا کړه یو جام کته دا او بل بر د عام لو قرم دی فرعون باندې یو دم قبض ماسو او دستونو شروع دستونو په لګه سالو سو پیری بو اس پارت کې او دسماته کاو او چې موسی علیه الصلاۃ والسلام به وره د بس بیا وځوالم دبل تر سم نو دا سلطان مبین دا روب الله ور کړو چې د باندې د فرعون لاس نه دی ورشي د ځان د خلاصولو د پاره ته نه چې وسور ترې سکیږي او اخلاص دی وي تا د دعوت در کوم نو په دې وجه باندې وی مال دن کور جوړ کا دن قلالا جوڑ کا او دا ولی جوڑ کا لعلیت طلعو الہ موسیٰ زبد موسیٰ رب تورسم دے دم ربی قفو مشہور عالم دا فلکیاتو دا فلکیاتو مشہور عالم نو دے دم رقم قلو چی اللہ ترسیدین کی دا خلق قم قل کاؤ فاستخف قوما فاطاعون خلق بيقوفكاو ويدغا دي وص درن لبوش اسمان تخيجي ودى الله سرم جنگ كي وص خيجي روان دي نوچه دى الله سر جنگ كي منگو سر سوكو دوية الله طرف تخيجي قوم پرنی دى سر غرزو داد موسى علیه السلام دي يرنا ورکره منگو دلا غلابة ترگندا وچت کره منگو پدو دو پاس غر دا واقعات بی ترتیب ذکر کی ثم سرا تا تا دا خبر کم دا خبر کم ترتیب پی کتنے دے لحاظ کرے ذکر تاریخ بیان المقصود نہیں خود دو پلیتے بیان المقصود دی نقصانونا او چت کرے ان دو بانے گار تور پس روف دلو از اغسطور دو دونا چدو یولی ماتی ماتوائی ما لمم تنعو من العمل بما فی التوراتی وقبول ما جاءهم به موسى فيها ابن جرير ہوئی سمت لفظ سورہ بقرہ کی میلو کنا اقراف العمل لا اقراف الایمان ندا حضور مسلمانوں نگی دوئے چی منگا منلے دے وہ سوئے موت کی دماغ پل اختیار دے وہ سوئے پہ گناہ کول کی دماغ پل اختیار دے دا خو جمہوریت تے دا خو آزادی دا دا خو حریت تے دا ترقی دا ندیو جنے پی غورو چت کو چولے نمانی اس یا اختارہ کو پرو کا یا بے منی اویل منگا دوتا دن نسے عبادت خانے تا تافیدار دا حکمون دا اللہ الباب باب المسجد مخیمیلو یا الباب باب القبا او باب البلدہ سرحت تا یہ تافیدار دا حکمون دا اللہ چلے خلاف ہونا کئی او غصر منگ او دامی تنگیلو جاتے ہونا کہ پرز دخالی زیادہ عبادت تھا اغسطہ منگا دونا مضبوط لواز غلیظاً تنگ یعنی مضبوط لواز پا سواب دمات تنگا پا سواب دمات تورا دو مضبوط لواز یہ اپا سواب دا کفر کوئی دا آیتون اللہ اپا سواب دا وجلے پیغمبرانو حس پیسا دا دو پا یقینم حس پیسا الکوالی وجنی بس یہ منگ تا حق ہوئی منگ تنگ کو ادامائی نشترے او پو سواب دو وائلو دو چی دون زمینگری گرندہ غلفن پا پردہ کیری ستا خبرو تنے تیری کی منگانے منو او قلوبنا غلفن دون زمینگر ڈک دا علمنا منگا زالا سوید دا علم کاندوانی او منگ کر کتابون پراتی دی دا شرقایان پراتی دی دا کاندون دی دا قدریاری دا خدری شو دا دم را غطای پسا کنزون دی و قدریانی دی شرقایگانی دی دا پوسولون من کرا پراتی دی اصول شاشیانی دی خوطور دی پینزه شونو نخلکی دی دمرا زیاد که خدا پینزه دل در تلی بیا شو کرو ها پینزه هم ندر دی هنی دی ویدی دی راست دی کرا پراتی دی نده وی قلوبنا غرف دک دی دی علم نا نا اللہ وی بلکہ بندید راوست دے اللہ پزرون دوبانی پسرود کفاری ایمان نراوڑی لیکن لگ چرتا سمانے یونی مخبر منی اللہ قلیلن اللہ وقتا قلیلن لیکن چرتا دخلن چرتا حق خبر رکھی جاوئی کی خنور کئی نا ایمان راوڑو کے ہم جمہوریت دن نراوڑن کو دے اپا ایمان بانی پتے رو دو کے ہم جمہوریت دا ہر زمانے پا عمل لکولے کی دے پا یوش و بکیم جمہوریت حجت و دلیل ندے تباہی زوال و نقصان دے یوش و بکی نیشی کی انہوں بل تبا اللہ علیہ بکفرہم و بکفرہم اپا سرو دا کفر کولائی اپا سرو دا لستن کولو دو پا مریم پوری بہتان دیر لائی امعاد اللہ مریم بدل منی دا او دا خو خلق و اولاد کیو اغوی مشرمون خپل مشرانی پڑیران واچول پس دا مرگا دا دروغوی پا دیو جم اپا سبب دا ویلو دا دو چم مجب ممر کرے دے مسیح عیسیٰ زید مریم یعنی لے گرے دا اللہ نو دو منہ لے گرے پیغمبری منہ یہود وسیم نمانی د دو لیگوی دا اللہ چی زان تاوی مانا دا آوائی چی و دا لیگوی چی دا پیغمبریم اگا پیغمبر منگا کوترا کرده دی اگا پیغمبر منگا جلی دی دا ناروال استن کئی اللہ اوی نیده و جلی ایسا او نیده پسولی کرده لیکن شب بیالوم دا خواه کار دو تگر ورشو مشتبیشو دوتا چی مشتبیشو نتیجه سو باتا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه روان شتم متشابه ودا غيرا بل يونسو اغاية پانسيك من عيسى پانسيك در رغا واحي دارة چه عيسى مغنية پانسيك عليه الصلاة والسلام شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه او بيا داخلك آتو كي اختلاف كرده پبارد عيسى عليه السلام چاوی اللہ دے چاوی ابن اللہ دے چاوی صالح و صلاح دے یہ اختلاف فکر ہے پا بارد عیسیٰ علیہ السلام کے چمنگا غپان شکو قبل خام خادی پا شک کی ننووتی فیدی کا اللہ فی شک کی ننووتی دی پا غارونو او سمستو دا شک کی دا گیرر دا شک پا غار کے ننووتے دی دید دی شکل نشی راواتے تر قیامت نرو دی ہاں شخصا با پراو دی دی غار نہ کرا چه زنکدنش این دی با پوش که ایسا من دی وجره دا قیده زمان گنده دروغ و خب یاو تا فایده نرسه اینو فایده تا نرسی پا دی معنی بانی ذکر کرو اچه اختلاف کرده پا که نیشته دوارا پا دی بانی چه قسم دلیل بیدروانی درون پا خیال خپل پسی و ما قتلوه یقینا ندی وجره دو ایسا علیه السلام قتلا یقینا وجل یقینی شکی وجله شکی دو روی که من وجه ده شکش ده و یقینی تاربانی عیسی علیه صلی اللہ علیه السلام نده وجه ده یا ما قتلو یقینا ما قتلو علما یقینا دو نده وجه ده عیسیٰ علیہ السلام پہ یقینی علم سرا داغی علم دو سر غوثم نشے چون وجلے وکن دے وجلے یا یقینا دما قتلو سرا کا نی دے وجلے یقینی دتا ویم پہ دی یقینو کا تیقن یقینا ما قتلو نی دے وجلے قرآن ام صاف دے خود قرآن عظیم نا حدیث صاف دی صلح حدیث مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی پہ حیات دے عیسیٰ علیہ السلام باندے نقل کری دی او نم در سالیم در حیات عیسیٰ آغا وقت کی چہ کلبا دا قادیانی سر مناظرے بھی در یو بند علماء ناغا وقت کی لکلے صلح حدیث متواتر معنی عیسیٰ علیہ السلام جندے دے بلکہ اوچت کرے دے اللہ زانتا بر رفعہ اللہ علیہ دا قادیانی قول میولے سورت علی عمران کی کنا چی اغوی دا رفع نسبت شی یعنی مفعولی زیرو او فاعل اللہی نمرات تینسی ضرور ہو چطور یعنی اللہ دا ساخر جولے ہو بر رفعہ اللہ علیہ صحیح شولا دا معنی صحیح شولا خود اختصاص دا عیسیٰ علیہ السلام پکی زیک امران ہے دا ہر چا سا اللہ طرف توزی او باسی دا ہر چا جن ان سیوازی نو نور حیوانات ہم ندی عیسیٰ علیہ السلام پا کی کم امتیاز کم خصوصیت رانا غلط را او بل دلیل یو خوایا بلکی ندی مقابلہ کی کدا ہوئے لیشی لکا شاہ سیبوی رحمہ اللہ تعالی چی دا رفع فاعل اللہی او نسبت در رفع شئی زی جسد تا نمرات تن رفع بالجسد مراد ورفانا و مکانا علیا و یو دلیل قرآن کی دامشتے در دیر مفسرونو پا قربانی چی ادریس علیہ السلام اللہ جوندی اسمانو توچت کرنے در دیر قول دادی در محققین قول دادی چی جوندی ندی اوچت کرنے اگر افعاد دا مرتبه و دا درجه ده خود دا دورو پا قول بانی رفعه الله ادریس علیه السلام ده او رفع دا جسد دا تانی دوارش دا روح دوارش شویده نو دا دیخو یه مثال شته نستاری دی مثال کم زیده دا رفع فاعل الله دا رفع نسبت زی جسد تا عیسی علیه السلام نو رفع دا جسد مراد ده روح خدا چاہیے بلکہ اچت کر دے اللہ جانتا دے اللہ ضرور چسکے حکمتوں خوان دے ہر تک نہ اچتی نشے کتاب والا نہ توک لیکن یقین وقعی پہ عیسیٰ علیہ السلام مخ کے مرگ دے کتابی نہ ددد مرگ نہ مخ کی بدی پوش جمع عقیدہ تو کفر ہوا عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے عدت تو فائدہ رسی دے دینا اس فائدہ تین رسی یا قبل موتی ہی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام ترے نبید کتاب والا و نتوکم لیکن ایمان براوری پہ عیسیٰ مقید مرد عیسیٰ علیہ السلام نا نو دا دلیل لے چھے ندی امر کنا طول کتابیان پا غی ایمان ندی راوڑے او چی ایمانی پی ندی راوڑے قرآن بی ایمان پی راوڑی معلوم ادا شورا چی رازی با دنیا تجوندے وی ادا غوا طول کتابیان با پی ایمان راوڑی سو کپٹی گی نکانی بوٹی بچے گی اوباسی جیادی یہودی دی ماشا تا پٹ شہدی نو آغا بولا امان نور کئی دی مانا بانی ذکر کئی قبل موتی از قیمت پر ری بشی دو پر خلاف گوائی که ان کے اللہ موت دین خوله او دو آغا پر خود لے پر بلتبان جروان شیدی پا بی ظلمی نی بیا ذکر کدامخ که طول منکراتی اول را غن کرا نو پا سبب دا زیادتای را دو لکا چدا مخی می بیان کری دا چا زیادتای دی یهودو حرمنا علیهم طیباتن و حلت لهم تکوینی سزا اللہ ورکلا بن کرمگا پا دوبانی پاک اعلا چی زنچ حلال کریشو دولو را پا اصل دین کی اصل دین کتاب تورات شریف دی دا قانون کتاب دی اصل دین کی حلال و رواو و دو تا اللہ پابندی اولا گولا کم اکڑا پی برکات من السمای کم کرو دوی ندا تو خوراکونه پی منع کرلا واد دی پی منع کرلا دا شانتا دا زنی تزنو غخه پی مانا کرلا دا دا دو دا ظلم دا وجنا یعنی دا دو دا مرض دا زیادتی دا وجنا پی دا مانا کرلا دا با نخوری دا تروی غخه با نخوری بلکل کلوی غطا غخه با نخوری دا ستا دا پار نقصان نگا نو پدو بانی اللہ سزا ان بان کردی وا وقد نوان واخذ مر ندای پی مانا کرلا وَيَصُدُّ مَن سَبِيلَ اللَّهِ كَثِيرًا أَفَمَنَ كَوْلُ دُدُ خَلْقُ لَادِ دِنْدَ اللَّهَ نَدِير دِير مَنَكِي خَلَق إِن جِئُوز مَصَدِّ مَن سَبِيلَ اللَّهِ كَثِيرًا فَهَارَ طَرِيقَ بَانِ دَخَلْقُ دِنَّا أُولُول دِنَارِ نَوِ زَالَّ دِزُنَ نَوِ زَالَّ دَالَ كَانُ زَالَّ كَثِيرًا دِير بُنْيَاد دِ يَهُودِي مرستیالی پیرنگیان دی مؤیدینی دی دنیا طول کافر دی او هدف صدی مسلمان هدف مسلمان دی مرام صدی دی مسلمان دی اسلام ناوڑون پارا طریقہ چی کی دی بیباکی ای دمر حد دی پیرنگی جاسوس ترکیه تی لگلو جاسوس ایلا ال جاسوس الانکلیز داغ خپلا دائری دا خپل لک نامه دا پا انگریزی دا غیر ترجمه و سری کری دا پا عربی بانیال جاسوس الانگلیز آقا چی سکنگی آقا غزال لده کوئی ترکیه کیوم او خدمت می خپل حکومت لکاو نو دا سی تا آثار پیدا شو چی سکسان دا دی تقاضا که چی لواتتو کیو سرا نو دو خپل حکومت تا خطو لگو چه که دغس حالات را پیدا شی او زمان خبرات چه کم مشنمان زرا غلن بید دین نحل کیجی نو آیا زانو تا پریدم ویدی کس شرم دی و چه سکول شکوا دای افسر لگل لی لوی منصبدار لوی مسئول جاسوس وی که تاثر تو بدکاری که نمائی منکوا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا او بیادائی بی باکی کلبون کی خضا لور بوزی نگور بوزی خضا لور نگور چیز خدا زن سر پلوان طول بوزی او بیا پا یو بلختشی که لور تارم شو که خضی تا او بلک دده پا مخ که ده پا خضا اختشو که پا لور باندی اختشو نایت کلب دیکی روان دیجا کس بونه کی بِصَدِّهِمْ دَاوَلِ دیل چه کسان دیتا تیار شد دا بی باکی را شد بی صدی من سبیل اللہ کثیران جینکی بوزی پا برا بار ملکونی کی گرزی دا پاکستان اوی دا مسلمانانی دی اگا بار گرزی دا والی بی صدی من سبیل اللہ کثیران الکان بوزی شراب و زنا پارکونو کی و چمنونو کی باک بکر نیشتی پارکونو کی گرزی جنہ کیم دیا لکان چکم جنہ کو خوشحالتا سر عالم شی دی صد دیہم ناغا چی پاکستان تراغ نابدا قسم نکی بیا کپڑا گا نیزو کول خو کوشش پا دی کئی جنہ کئی با ام دی کوشش کئی او علکان با ام دی کوشش کئی دی صد دیہم عن سبیل اللہ کثیران فاخذہم الربا اپا سبب دا غصر دا حرام مال حرام مالون اخری اور کئی پا اربونو دالر را روان دی پاکستان تا اخذهم الربا پا غصر ده حرام مال او تینا منکلشی و ماخ ده حرام مال دغ حرام مال چرا روان دی پس لگی سود دهیم انسبیل اللہ کثیران ده مدرسو خلاف ده جماعتون خلاف ده علماء خلاف ده آسمانی کتابون خلاف دا پا دی باندیو لگوائے بسود دی من سبیل اللہ کثیران کمیشنر تیوی وی تا سقا دوم را فند دی اغتو ولی نلگائی تا تا منگی ہوئے لگوا دا او لگوا پا دی خلکو باندی شریعت وقتی دا دی خلکو باندیو لگوا وی نا اخریتی چلو سروکم وی واخل دا خلک موٹری ورکا روپای ورکا دی اقتدار و عزت تمولا پیدا که وی یوه نچلیگی پکی یوه خپل تکٹی پا جیب کی خی ادو تلو پوری آقا تکٹ دا غصر جیب کی فروتی ڈوڑے سالہ پوری وہ چاپوری موٹر کی گر گی سور کم یہ ناغستی کی گی شریعت والا ناغستی کی گی ناغستی کی گی سے چلو کم وی چناغستی کی گی ندا بل کارو سرو کا وہ والا وہ والا یہ دل ٹوکراؤ لے گا جمر کافر ہنو کا نا کمشنر ہو جمر کافر نو وی دل ٹوکراؤ لے گا دا زما د وس نه بار ده چې داسې درویشان ملنګان خلق زیش به ترا لګم علماي او په بیا نه خرڅېږي ټیکټ خپل په جیب کې خیر واخذهم الربا وقد نهوا عن هغه سترګې سودي مال د حرام مال حال چې منه شوي چې نه ماخذ حرام مال او دا شانته خوړل لدو مالونه د خلکو په ناجایزه باندې بالباطل په ناروا باندې ٹکسون آخلی معصولون آخلی دا پٹو پکار کیا وار دو آئے لوکل ریٹ ورک ہوئی تالے دیسی لوکل ریٹ در کم پٹے زما دے یا میں پا بیاغا سیارہ تا پا دے شے دے نو تو زمانے دیسی لوکل ریٹ پکار کیا زل و دو در آخلی واق زین موار الناس بالباطل مالون خلق و عصر پنا روا بانی بیاز پٹے خرسوم نو زیو سڑیلا پر آیت ورکو دا شلو زر و زیده دا کوٹی ازول پا پینزل زر ورکو دیو اینیشی ورکو لی واری که خیراتیو لورکا خمال با دا شلو زر روپو دیلی کلو فیس راکای شل زر روپای داگی فیس براکای تیوز خیراتی ورکای او کتی پا احضار قیمت باندی ورکای دیتوی دا تیبل نرخ وس چې دې زه کوم نرخ دې په دغه علاقه کې 9 روپۍ ورته ورکای ته مدرسې له ورکای قبرستان له وقف کای عیدګاه له ورکای وی ورکوای کنه خود دې قیمت 1 لک روپۍ دې په دې ځای کې دې 1 لک روپۍ فیس به ورکای مال اقلهم اموال الناس بالباطل او قراکې دې مالونو خلکو په ناروا باندې اللہ میراث دا پلار پاتی دے او غزان پا سراڑی زوی میراثیانی زان پا سراڑی پا دی باندی لس زر روپے بدنا لس زر روپے حکومت لفی سوار کوئی میراث تقسیمی گی ستاسو پا کتا برخ دنو منگل پا کی لس زر روپے برخ را کئی کنا نو لس زر روپے بکی ورکی دا چا مقرر تو دا سینئر وزیر سراج الحق سراج الحق دے کہ سراج الدین دے سراج الحق داوی جماعت اسلامی والے دے دے دے خاص رہے دے ولکہ زمان دے پلاک میراس کی تر تا لفظ روپے دے سیدی چیتا بیرانا وی لفظ روپے دے ورکوائی پا انتقال دے وراثت باندی واق لہم اموال الناس بالباطل او معلوم دے خلط پنا جائے زبانی موٹر اخلی نچی پینزل آکو روپے دے موٹر قیمت کے نمبری کئی نو پینزلہ کا روپے بے حکومت لور کئی پینزلہ کا با لاش پگلا کا دا اصل قیمت نا لاک دو زیادی پی اخری حق لہم اموال الناس والباطل اولی زمان روپے اخری پنا رو ترقو بانی ہاں یو ٹکس دا سڑک اخری نو سید رکا سڑک بانی کار کی جانا سڑک جوڑل غاری سڑک ترمیم غاری تجدید واڑی ددی پیسے واخل ٹھیک دلا تو سکا تے پیسے لگے او کنے لگے خبر سیدا خود دین سیو د نو تو ساخلی دکان ستاری نو پو دکان ستانے ٹیکس تے انکم ٹیکس آمدنی ٹیکس تے چ سو گتی لسما یا سلما یا سلما پر پدی کی حکومتی حساب کتاب بور کرے اکلہم اموال الناس بالباطل تیت سے پکی دا حلالو یو پیسہ پکی دا حلالو شو یو پیسہ لا جیزیتا علا ارض مسلم علا مسلم مسلمان مانی جیزیہ نہیں دا مسلمان پو پٹی جیزیہ دا دا مسلمان کور اتفاق دے دا امو مجتہدینو خور دے خور ازاد دے دا مسلمان نا دیندو کورم ازاد دینے پا کور بانی ٹیکس نشتی جدا بوار کئی دا حکومت پی تو مقرر نشتی پاکستان کشتی ازاد بشام کتاسو نی خبر دلتا نرازی بازاروں کی معلومات تو کئی کور دی جو کا اول با نقشہ دا حکومت ناخلی دا حکومت پا نقشہ با جوڑے چی دی جو کو نو دا کا مناسب بدبانی ٹیکس کی سالانہ کال پا کال گوا کئی اکلہم اموال الناس بالباطل دکان دی جو کو ٹیکس گوا کئی سشی دی جو کو ٹیکس اکلہم اموال الناس بالباطل دا والی دا بے صد دیمان سبیل اللہ کسیر یہود جو رکھے دا بین الاقوامی تجارت اد بین الاقوامی تجارت ضوابط دا طول دی یہود پلاس کی دا غول جو رہی دا عالمی بینک طول اختیار یہود پلاس کی رہی سل پیندیش لول مصب داران و عہدداران پا کتاغ خلق دے دا شان تا دے ملل متحد دا غول آس کی دی نظریاتی کونسل پاکستان کے منک شرعان من دے دادی منشی اور حکومت کے مزاربت پر طریقہ کار کولو اسباب برابر کی اخذہم الربا نج حکومت سڑے ادرے اد یونائٹڈ بینک لعنتیان و لعنتی ادرو دے دا پارا چی دا قانون منسوخ کی دا ختم کی او کال که دو کالا پا دی مقدمو چلی دا لوی لوی عالمان با پیشه لرات لو ابا یعنی بے ورکول سا جوابو سا خدا غینو پا غیر دا پاس سا جوابو وی طول تجارت بین الاقوامی پا سود روان دے نمون سنگ یوازی سود ختم کو بین الاقوامی تجارت پا سود دیغم ختمو لنشو نمون سود سنگ ختم کو لولے مشکلات کی پکیتا گئی اگر منسوخ کو اگر ختم کو ویلی با پا پاکستان کی با امیشل سود چلی گی سود با پا دیکی گینا ختمی گینا وقد روحوان نو دا مسلمانان دی دا مسلمانی پی کسی دیا دی چیز قرآن قانون پا اللہ تو وی دا اللہ قانون تا معارضی تا ادری گی پیسلی پی کئی دا مسلمانی پی کسی دیا دی وقد نوان حالا ایچ منا کرشوی اتنا دا کار منا کرائی ادو آگا کئی سودونا خو پر طول بینکو نکی کی گی خو مدیانی یونائیتر بینک والا دی یو بی ایل والا دا مدیان دی او دا دی کفر مرستیال دی جدا دی کی گی تو نمر دی کی گی اپا پاکستان کی دی کی یونائیتر بینک دو سر سر قسم آر بینک سر تعاون حرام دی و یو بی ایل والا سرا تعاون کول حرام قطعی یو پیسو سخی خودل چی ماس پخین بیدن اولم دا یو گنتی لی خودلو ناروانی زکا کفر دی کافر دی ادو کفر مرستیال دی ادو کفر داوی دار دی او تو سر را تعاونم که پیسی پکی تیگ دی روالی اولی پی و اکلهم اموال الناس بالباطل او خوالی پی دمازون دو خور کپنا روا سدونا امن کرشیو چنا ما تدنا لی کافری نمین ہم عذابا علیما تیار کرد منگا کافر رضا دونا سزا دردنا کا من ہمی بھی سمت لب دی شتے پا دی بدتر یہود کی کسان خون پیدا کی گی پا دی بیجن کم چک کسان پیدا کی گی آتدنا لی کافری لیکن پاکو پا علم کی دونا ایمان والا ایمانی دے پاگی چرالی گلے شوی تا تا چرالی گلے شوی روان دستانا صفت کوم دو در ان کی دو منزن والمقیمین الصلاة منصوب بالمدح منصوب علی الاختصاص اخص المقیمین بالصلاة امدخ المؤمنین بالصلاة مقیمین استعین مزا صفتون کوم دو در ان کی دو منزن زمن اور کون کی زکاة یقین کون کی پا اللہ پر از داخر بانے دغا غطان دا بزرگان خامقا ورب کدول منگا ایواز لوئی دنوڑیر جات لوئی دا اول جواب مرحل ختم شلا پا بیان دا قبائحو پا دی تو باندی چی او شرمی گی او داو تو بیلیشی تو ما تاو گورا تو پا ما بانی اعتراض کئی تو زان تاو گورا تو چشی دا خلاص شلا خود دی اعتراض سرا عام خلقو کی شک وهم پیدا کی گی جو گورا جوابی ولوار نکو دا جوابی ولوار نکو تا چل پا کشتے نو قرآن صاف جواب دیکھا اور جواب دا ذکر گئی یقیناً ادو کے ذکر مقاصد و قرآن جواب پہ اس بات در رسالت باری دے اعتراض بیا مسئلہ توحید آخرت کتاب سلو روا ذکر گئی بے شک منگا وے کرے تا تا لکہ چوا کرے منگا نوح تا پیغمبران تو چو پس دا غنا نوح نبخ کی انبیاء نو ولی نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام شیسو ادریسو علیہ السلام دا پیغمبران ہو دا غون نوانا غست ذکر وانا غست چہ دا دا پیغمبران پا دین کی دا محرمات ذکر نو شے وولی کا نمعاشرہ تنگوا لندوا محرمات پا کتا کمو خلق پا فطرتی اولا باندیو نو رد دا منکر پا کی نو نو علیہ السلام اولنے پیغمبر دے چہ اللہ پا رد دا منکر لے گلے دے دا بدو نمنا کول پا مخو کی امر بالمعروف وو دا سکوا دا سکوا دا سکوا دا سکوا او دا منکر بنانو چه دا مکوا دا مکوا دا مکوا دا مکوا دا پکی نو دا خور و رور نکا جائزو چه اختلاف دا بطنین نی رور مخ کی پیدا دے خور پا دویم در پیدا دے نکا کی گی لکن سب چه بدل شی دا پکی وو دا پلار خور دا مور خور سر نکا جائزو الخالات العمات نچے دا خور سر نکا جائزو ننور پہ گیتا سپا دیشو امو علیہ السلام دے اول من بعثا بالتحریم